بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. عونك دنانو ساك سنمل يا موينو يومي أجدين بلي وبك تكيورك نستعينو لني ساك نمل لوحنا المتعبلي. بسم الله الرحمن الرحيم بكي وبك نستعينو ونك تنجل بينك terebi mo nek ci ngeul benu tereb saada fatullah bi ñu ihrab tam mom la ñeuk ihrab yaax bi nak mo tambule ci qala waxna al qadim lu jogatu yonante bi lu jey katu yonante bi al abdu jamu yalla wa huwa tamam ahmadu turamudi ahmadu bamba wa yahmadu kedan sant rabbahu baraman dalon tiha in ci lu dul taytal anam ci amul fu yam ina son vitalif dadi jamu yalla di lekki ko yonenti bi tuddu ahmadu bamba di sant yalla nak cyant go xamni amut fu yew ñu wax deug deug mo tambale ci hamdan dana sant ak cyant lima ñeel yalla mi nga xamni jaala defna annahu nahu fil kalam ci waxi arab nittal malihi mi kam xorom fi tahami ci ñam ci tambale ci sant yalla mi nga xamni mo def nahu mu yeene waxi arab ni nga xamni mom lu xorom yeenale aw ñam ni xorom baax ci ñam non la naxaw tam dal ci waxi arab dem na sax ba nga xamni amna ñam yo xamni dess na ko lek te do ko xorom te waxi arab nak mom bu fekke sam mu tiwo ñu naxaw ba rek du baaxati tam salatu ho top doli teralam ma xalam ang doli wolu ala nabi yalla nek ci yonante ba wa alihi ak ñam al karam ñi di way tedd dafa ñëk sant yalla wala bëti ko yalla yalla doli teranga jam yonante bi ak gaay yu baax la wa baadu kana bima sant yalla jël ci yonante bi fal maqsuud lañu jëglu nabu mu modi aw way qad dhahara wo xamne nat na ci abtar manam ëpp na doley morom ci abtar ci haq juma ci fas la nga xamne wala mëna ci way la nga xamne al fatawa ju baax ya ibnu daawud te moy ibnu daawuda nasara wo saron nako ena ganaw sant yalla yeli ci yonenti bi lima taxaj jom nak moy ajro mu nga xamni momu ibnu daawud wasaron mom la bëgg sopp way haqdu moy fekk lu wasaron yow nga sopp ko way loolu momu taxaj jom tay bu ko def moy rafet wat doole ay morom ci tar nagam tu ho way nako taniyatan yoonu ñaarel muxtasi ran bu mu may ci gattal ko man nit muxtasa ran bu mu lu ñu gattal ika yakone ngir mu nek nafiyan di aji jeriñ ko lol wara kep ci bindé fi ñu ndëkkon na ko talif way damaay del woyat ko te ñu ñu mu gattal ko tax ñepp man cey jeriñu samatu ho tu dina ko saadatu tullawi taxek way sakuna wara hatan te di am nox lay li talibul ihrabi ñu aji sakku ci arab ñu da ko tudde taxek talibi yi nga xamni ñu bëgg xam xamu yalla ko defay tam téré bi leen yobalal ihrab ba melni dañ ci son dara bu melni nox lay ihrab moy bu dole baari par bu nek am bu jom la wara mars am bu ndé tégalé baari tam dañu wara tégalo lolou mo ihrab lol nak man ko ci mëna nañu tambulé sa lañ leen téré bi da ko yobal lu melni rek do ci am ben jafañ jafañ ñu melni am nox lay lay doon ci yow ci melal man ihrab fi sa jang jaalu ho yalla ko def Allah yalla Allah ñu ñu e ji doylu wasilatan muy jotliku kay li fawsina jëm ci sunu taxe ibadatan te di ak jaamu maqbolatan gu dugul nangu lu mu ngi teeri yalla nako yalla def muy lo xamni dañu yobbu ci taxe muy dañ ci jaare ba am taxe bu teeri yalla nako yalla defal mu lu ñuy may taxe te def ko muy jaamu yalla bu ñu nangu bi jaahi sayyidul wara ci dara ñu sangu pinde fi muhammadin te mo muhammad sallallahu alaihi wa sallam doli nga allah yalla alayhi ci mom tolal abari diru dapet ba diru saw wa alihi amnum wa sahbihi ak ay sahaba al khulas yidi way sel ma qabla li fe nangofna alhamdu jahja bi ikhlas ci sababu sel ne lam ñaan yalla ko yalla def ci dara ji yonenti bi ci yonenti bi yalla sahaba ko teranga nuko bokkum ya sahaba mi sel ya li fe nga xamni ci jëf nañ ko diglé te yalla do nga tax yalla nangul la lolou muy am inshallah defal na lo ngi am kon yalla yalla saxal teangal jam ci yonenti bi ay gaay ngeen ñu tam ngeug deug nak kalaamuhum seen kalaam la bun baat lay doon murakkabun bu dun togalé togalé moy bolé rek mufidun bi aji am jariñ bil qasdi and ak jiwlu wayna buñ né kalam moy wax bu daanu kon néna kalam wax bu daanu balang ko am faaw nga andi baat ko tarf la ja dooro buñ ko won ba ngay dessin ba ngay joxoñ ba ngay liyar bañ xam ko lool xawna wécc wax waye demon tuddu baat rek tuddu baat ci baari nga xam rek des ko tuddé kalam ci ñoom dëgg mu nekk ñu togalé bu compos manam bolé ñu japp ñu benn baat doon ñu ci wax wax bu daanu so gisé lu ñu benn baat ñu ñu wax bu daanu melni buñ né ijlis tawal ba ifham degal ba ishrab nanal melni benn baat bobu daal mu da wax wax ji ma tam dédé fekk na ñaari baat la wax na ijlis dañu bant ci biram takal la waxal dañu bant ci biram ishrab nanal non ñu melni kon kan nga ñew ñaari baat mu ko ñak kon murakkab moy nga bolé ay baat ñu fi na moy nga dem bam daanu ndax man nga bolé ay baati baat bam bari sax li fi daanu do am jariñ kon nga dem bam daanu ba ci jëm dina xam li nga wax te du xaar lo cey tek xaar lolu moy mufit ik lay mu bëgg misale inna haza naka ki la fa'il aji taxa la ba yamon ci inna haza rek dana nek lafum dana nek murakkabun ndax ñu nga baat te mo ci ben waye du ko taxa doon mufit ndax la fa'il aji taxa la ji moko daane ndax bo ne naka ki ak yam ci ñu dëgg bu am lo ci tek waye bo ne aji taxa la ñu xam ne kon li nga wax daan moy da nga ni ki de kuy taxa la bu xasina moy ki wax jëm lo jëriñ kam yu waxal ñeen sarti bu ci dajé ak ñi nga baat te tegal nga baat ya ba yeen ci ben te dem nga bu mu daanu te nga jëm lo jëriñ te nga waxal rek wal du taxé moy kalam misale ko ñu xawli ko mu rek sax ji ne inna hasa naka ki la sa'idun aji taxa la ni ko waxe am nga baat ni ki inna def nga parkit ni ki haza ji nga ci bolé dem nga bam daam xadi nga ne la sañu do nga taxaw fo fi tay da nga xam li nga wax te mo ni wax ci gina jeri kam yi waxal aqsam ko al khaja mum kalam nak ji mu ñett la ku waxal ni ismu modelisim xamna do garna garna moy feñ rek su ma tafaalun tafaal su ma harful maana tafaarahu maana naw ñu wax bu daanu ay baat ngay bool dor ko xéetu baat ngay bool ñet dong la manam bu téré jeex ñet façon baat rek mo am ci téré baat bo gis ben ñu lisim ba muy fiyan ba muy araf araf nañu ñu araf wa maana dama ne mënu kess rek wala ya kess rek non te tekkul dara jëm ñu araf mel non ni ki ba bo di ji di wax ba shin mim alif lam la noy araf tax ñu wax araf yi wax ma araf am maana ni ki doone xal ndax ñu araf yi laaj ba xam doone aw wala araf na non mo tax di wax kon jappal ñetti xéetu baani ñoom ci téré lisim bi ñeen lisim muy baat bo xamne dafa doon turu dara man na doon yalla wala ñu yalla sakk ñu yalla wala malaaka wala leen lu yalla sakk yu mu doon rek lool lisim la man na doon sax jëf ci jëf rek tu doon tu ko tay doon lisim mana nek sax lu mëna xamni di mëna ko japp ni né lawir wala xoxor wala xif wala mar nga go xamni di mëna ko japp yépp ko té doon lisim té an lu moy xew xew bo xamni day léralal waxtu am xewé na fayal té nek ba du woné xew xew té waxali waxtu am xewé na nek waxtu téw ba wu jumni ci ba wu yi té bané xal waxna ba sharu ba nan ba akala lekna té woné xew xew kono ko woni walni jamono ji jall woni yashrabu dina nan woni yaqul dina wax patay nonu woni ishrabu nan wala qul wa hanu nonu moy la moy fiyan araf am manana mu araf yu bari lañ ene la sama no firi de wala mu firi bul ni ma ni xal ji no waxon mu firi ndax ñu ni fi mu firi ci bir nangam ñu ni xala mu firi ci ko nangam ñu ñu araf yu ko tax di wax ñet xéti façon yu ñu ma am ci téré téré bo gis rek bari ci nek ben milisim ba muy xal ba muy araf am nañ koy xamé ni buktu ni mu wax légui nak xamé bobu nak lay bëgg wax fal ismu lisim yu arafu def nako xamé hinda fil fanaay fa borom gëneel la bul qasdu ci nango xafatu qasdu dañu ko leral atti ci ihraab bo xamné diko jëmbal ben muy masque kasara muy masque ya ci suuf wala ya wala fata kenn ci mo koy jëmbal qasdu mo mu fokk fek rek lisim koy def nuko def ba mu nango ko def xamné lisim la ndax fiyam duko def arafu duko def wa bittani ak ci nango tanuy tanu nan nga ko waxe muy ñaari masque waye ñaari masque do jibu and ji ngay jangalé ci mu jubbat kenn du ko bindale bo ne ismun da nga ne mu an bo ne isman da nga ne ma an bo ne ismun da nga ne mi am amna du ngay jangale fofu nak te kenn du ko bindale lol moy tanew lol nak xamal ni sim dong koy def lol sim def ko ba mun ko def rek xamal ni sim la waye fi xal mun du ko def arab du ko def artara al al joju ma seen mi dem baat mu dem ba mun ca dem rek xamal ni sim la ndax xal du tara arab du tara alhamdu jenga seen wala allah wala al ihrab wala al wara wala al kiram wala fitahami ak ak al jogi nek hopp rek bar bu seen al dom mun ca dem xamal ne nisim la wa bi huruf al qasd ak nangu arafi qasdi amu ñu tuddé huruf al qasd ba huruf al jar bi ñu def jar motax jar ak qasd ben lañ da arafi ñu koy def nak xamal ne fuma dem rek xamal ne nisim la ndax nisim dong lañu dem ci nangu dem ci fal ñu nangu dem ci araf ci fal la ko ñu nak fi nga deg waxi ñu min moy min ila ak ila waxan ak xan wa fi ak fi wa ruba ak ruba wal kaf ak kaf khala ak khala wal lam ak lam wal ba ak ba huruf al qasd ba huruf al jar ñu xaw bari min siwni ci ila nonu xan nonu fi nonu ruba it nonu kaf itu bar ñu ko gis ak khala ak lam lam mo ñu ko ci lillah ak ba ba mo ñu ci bisni yep ala fi jar lañu wa bi kulli muqsamin ak ñepp ñi diñe bi ci mom ñu la xaro fi ci araf yi indal xalam ni saxalam ba xalam do fi ñu dëj dañ ci jiblu borom xam xam bu siiw tax day fi ni xalam mu siiw lu ñu xam batay batay ñen araf ñi waté rek arafu jar la araf ñi waté rek arafu jar la te yetti araf la ñi waté ba mi nga wésu lele mu waat lele mu baña waat ni ki ba bu nekk ni bis ni waatut ay bo ne billahi jinna ci yalla ba bo bu day waat wu yow ñu ci mën doon rek arafu jar la ko bokk tok mom ñu mooy mëne kal waaw ni ci waaw wattaay ak daa waaw bu mu gis na ko giñe ni ci wallahi jinna ci yalla ak wa rabbul harsh jinna ci borom arsh ak wa rahman jinna ci ak jërëwi ci waaw bo ngay jamono day nekk arafu jar bu jaar mu jëro taam fokk fokk do giñu rek mom ni ci tallahi jinna ci yalla suma inna taata tok na ti jile muxtasat mu ngal yalla billahi ci baatu billahi ay su taati fu mëna dik yana ta bobu nak mom lay dong lay andal nga wax tan lay dina ci yalla way du fa la neex def ko wa ta du kal nak wal fi'lu fi'l wa arafu def lako xame bi xad ci nang ko xad wa si ak sin sauf ak sauf wa ta ta ni ci ak tay ngeen bi tuskin ni mom dir mo nek ci sukun ga ci hal mom na def nako xame ba do gis xad dem ci ma man ca dem xad da wax lan la araf lan la mo mën na dem ci fihil madi niki qad qala mën na dem ci fihil madi niki qad yaqulu yara ko mën dem lam rek lan dem sin ak sawfa tan ñoo bokk maana kan ko nek dang ko wax harfu tan fi sin harfu tan fi harfu sel moy sin sawfa bu duggé ci mudarihu ak jubbi rek lay amé te bu fekké sin ne ko ci sawfa ne ko ci day jëm tamit ci awu teew jëm tamit itam jëm lisi a tax si ñu sooy ñu di waaye kenn ku ci nekk harfu tan fiis taay jigéen bi boobu itam ñu ko wees sax nga delwaat ci si ñu soof ñoom kon doole ci ne si ñu soof ci mu daari ko dong la ñu dem ni ki saya xoolu wala saw fa yaqulu saya alamu wala saw fa yaalamu ni ki kal naa saya alamu na suma kal naa saya alamu na taal jigéen benn xam ne mooy at mom ci fihilu maadi dong la dem fihilu maadi des na def at bu fekkee war na caa dem ay jàngale kan na ci war a dem xaw li ko ni soofa jënga ne daxala tàbbina moom jigéen ja wa xarajat te mu génn waraka at te wuru koo ka xaw li ko digi soofa jënga ne daxalat tàbbina moom jigéen ja wa xarajat te mu génn waraka at te wuru koo wa sajadat te mu sujood wa kabbarat te mu kabbar wa sallamat te mu sulma manam mbolé moy mu def at tammi fulul madim bu fekké ko def day jiyen rek layam at bobu xani bu day jigen di mo dugg genn ruko sujud kabar sama kon at yi da ci am fekk ni gor la won at yi di nek wal harf araf ma moy la nga xamné lay sama ko nu bu nek yaslu diyu ma ko and ak mom dalilu day ni tek tan yere ya fi ma ci la nga xamne sarahuril minuko araf mom neena lim koy xamé rek moy ñak mandarga ndiram li sim daan ay mandarga yoy xamé ci xam am mandarga araf mom ñak mandarga rek moy mandarga ana bo gisé li waxane ci lay xamé li sim mu gant ko ngay ci nga wax ni mo lañu xamé ci xam mu gant ko xamal ne ko lool araf la ci misal xel ndax bu ñi araf la ya nga waxon ci li sim niki ko xafdu xel du ko def wala taliyun batay xel du ko def wala tara batay xel du ko def wala araf jari dem ca batay loolu xel du ko def gis nga ne kon gandu mandar ngay lisam batay li nga waxoon ci xaal mel ni xadd dem ca xel na nguut xadd dem ci moom na nguut siñ dem ci moom na nguut soofa dem ci moom na nguut att boobu dem ci moom tattala ci ne kon xel ndax lu araf la yu mel ni mooy tam noonu rek yu mu sàmm yenn ci araf yi kala niki la la am na maana yu bokkut léeg-léeg nu dàq léeg-léeg nu tere dañ ko gis ci kanam walam ak lam walam ak lam lam ak lam dañoo wóote maana wóote jëf dëgg li sax ñoo bokk dàq gi waaye lam moom day dàq li wey lan ji mujj na moom day dàq lay ñëw te lam moom day jasam lan nag moom day nasab moomit daañu ko ràññale ci kanam waa sanfa ak sanfa sanfa mooy jeng ñu son léegi ñu koy wooye arfatan fiis xane morsi ñoo bokk maana wakk hal ak nijji hal hal ji waroon wax léegi mu al araf la woo xam day laajte ndax wa xadd ak xadd xadd daañu wax num doon araf la wa in ak in in mooy tam araf la daañu wax araf lan la ndey sart wa xan ak xan wa misli fii ak kenn fii xan ak fii ñoo bokk num doon ñoo bokk bokk ci araf jari yi limaale ñoom ñëpp limaale woon ñoom ñaar maanaam ñoom ñaar limaale woon leen ci araf jari daal waa bal ak bal bal arafa tax la woo xam ne li koy wax arafu idraab idraab mooy bàyyi la wax saxal leneen ci loo xam ne juumul deful dara ci tayeefam la moom itam araf la baabul iraab li mooy buntu iraab